з батька страху і з матері тривоги, котрі годі було справдити, а по кожній із них ціла залога ставала у поготівлю. Чечель обходив брами, Кенігзен справляв дула нечисленних гармат туди, звідки нібито мав підійти ворог. Чекали годину-дві, а коли ворог не показувався, раділи. Усіма улюблений диякон, що, відправивши службу Божу у своїй церкві, обходив вали і мури, не раз ставав, знімав очі вгору і молився: «Да одніметься чаша сія од нас». Аж 31 жовтня вранці варта на замкових мурах дала знак, що ворог надходить. Заворушився город. Хто почував себе спосібним до бою, біг у замок. Жінки несли харчі і подустарі діди, що вміли осмотрювати, і бабусі-знахарки, що знали зашіптувати рани, і собі шкандибали туди. Немічні і безсилі молились у церквах. Невеликий московський відділ наближався. Вже й голим оком, не з вежі, а з валів, можна було почислити людей і коней. Небагато їх. Мабуть, передні сторожа, а може, знов тільки посланці для переговорів. Так воно є, бо наперед висунулось 3 драгуни з білою хоругвою. «Не стріляти!» – гукав, оббігаючи мури, Чечель. «Дожидати знаку!» – наказував Кенігзен. «Тиша!» «Князь Дмитро Михайлович Голіцин», – зауважив хтось. «Цей самий, що ми його вже раз не упустили. Лізе, як свиня, в город. Не смій стріляти, гасив запал полковник Чечель. Чекай знаку», – наказував Кенігсен. Голіцин під вали не під'їхав, послав своїх парламентарів. «Пустіть нас у город!» – кричали вони до козаків. «У город не можемо нікого впустити, гетьман не велів. І не впустимо, ми вже вам раз це казали. Лист від його величества царя веземо. Щоб ти пропав разом за цим листом. Нехай цар пише до свого батька. Чорта хвостато, а не до нас. Ти, небоже, мабуть, адресу поміняв. Замість до пекла до Батурина привіз. Та що з ним балакати? Стріляй, це всякому зрозуміла мова. Не важся біля хоругов. Ну так що? Закрась мій на червоно». Командант за силу здержав козаків. «До кого лист?» – питає. «До сердюцького полковника Чечеля», – відповідає москаль. «Давай його сюди. Кого? Лист чи москаля? Лист! Не треба нам його листа. Не бажаємо знати, що пише цар. Знаємо його зміст. Піддайтесь, я помилую вас. Не віримо цареві. Він не раз слово ломив. Чого стоїш, стріляй?» – Чечель сердиться. «Не вам тут наказувати, а мені. На мене гетьман команду здав. Лист треба прийняти і прочитати. Так не може бути». Спустив з возів драбину, під'їхав царський посланець і на кінці списав, подав козакам лист, який доручено Чечелеві. Цар сповіщав команданта города Батурина, що гетьман зрадив царя і Україну, злигавшись зі шведами і з поляками на шкоду робочого народу і на затрату Святої Православної Церкви. Супроти того радив, щоб Чечелів впустив у замок 1 полк царської піхоти, а то для більшої безпеки. Заспокоював батуринців, щоб не боялися шведів, бо скоро він сам, цар, у власній своїй особі до Батурина приїде. Лист був написаний так, нібито цар ніякого сумніву у вірності Батурина і прихильності Чечеля до себе не має, і нібито йому дуже на добрій небезпеці Батурин лежить. Чечель, прочитавши лист, задумався. Неважко було догадатись, що міг він мати тільки 2 завдання. Або спробувати востаннє переломити вірність батуринських борців для гетьмана і перетягнути їх на свій бік, або прямо піддурити їх, щоб дістатися на замок, захопити його в свої руки і тяжко покарати козаків і міщан за їх дотеперішній непослух і за вороже відношення. І те, і друге було Чечелеві не по душі. Він хотів додержати присягу на вірність гетьманові, але ж і долі Батурина не хотів брати на свою совість. Тому той попросив Голіцинових людей підождати, а сам скликав своїх старшин і визначних батуринців на раду. Двічі прочитав їм царського листа. «Хитрощі!» – крикнув Кенігзен. «Рішуче противлюсь, щоб впускати московський полк. Хочу додержати вірності своєму регіментареві. На те я й офіцер, офіцерське слово – річ свята». «Один полк», – зауважив Левон Герцик, – «для нас не страшний, нас більше тут. Хоч би ми тільки одну сотню впустили, так значить це ворог у твердиню увійшов. То можна розоружити. Щоб мати ворога не лише перед собою, але й всередині, так? Тоді пильнуй не тільки мурів і валів, але й того полку, Немо. Генеральний особов Гамалія був теж тієї гадки, щоб не впускати. Впустимо, перейдуть браму, і хто нас упевнить, що зараз таки не почнуть бою? Вони всередині, а інші полки зверху. У двох огнях не встоїмось, впускати ніяк не можна. А що ж ви скажете, пане городничий, спитався Чечі, що я скажу? Скажу, що город теж хоче і бажає собі додержати віри своєму гетьманові Мазепі. Ми ж мешканці його столиці, і коли столиця зрадить, чого ж тоді сподіватись від інших міст? Батуринські міщани не бажають собі москалів. До мене з усіх вулиць приходять люди і просять, щоб не слухати лестощів царських, обіцяють терпіти обстріли, голод, всілякі невигоди, дожидаючи гетьмана і шведів на відбій. Не впускаємо грецького коня до нашої трої. Як же їх впускати, як впускати, озвались батуринські сотники. Хіба ж ми діти, щоб вірити улесливим царським словам? Це ж підступ, більш нічого, хочуть здобути Батурин. Облога може потривати довго, може Батурин видержить її, а може гетьман визволить його, вдаривши на облягаючих. А так, гадають собі москалі, піддуримо легкодушних черкасів і без труду, і без всякої втрати, і дістанемо їх у свої руки. «Спробуйте», – кричав Гамалія, – «впустити. Город спалить, мешканців переріже, а нас на муки візьме. Це саме станеться, – зауважив герцог, – якщо москалі Батурин здобудуть. Станеться або ні». Надвоє баба ворожила. «Чому нам не пробувати щастя?» – обстоював при своїм Кенігзен. «Як гинути, то краще зі зброєю в руці по-лицарськи, а не по-рабськи».